Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Το αναστάσιμο μήνυμα είναι μήνυμα ελπίδας, ότι μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Για το λαό μας όμως, ο Γολγοθάς του Μνημονίου είναι μια διαρκή Σταύρωση δίχως Ανάσταση. Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το Μνημόνιο. Αυτοί οι αριστεροί, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός, έχουν αυτή την τάση όλα να τα κάνουν πολιτικά, να μην στέκονται στις άλλες πτυχές της ζωής. Ήτανε Πάσχα, είχαμε μεγάλη εβδομάδα, έβγαλε το μήνυμά του, μόλις είδε το μικρόφωνο, λογικό, και μίλησε για την Ανάσταση του λαού και τα μνημόνια, όλα πάλι τα ίδια. Αυτοί οι αριστεροί επαναστάτες το έχουν αυτό και εμείς το έχουμε εδώ, αλλά εμείς σε μικρότερο βαθμό, άλλωστε εμείς δεν διεκδικούμε να σώσουμε τη χώρα. Γιατί απλά πιστεύουμε ότι δεν σώζεται, όχι για άλλο λόγο. Ο Αλέξης που πιστεύει ότι σώζεται και διεκδικεί να τη σώσει, τα μπλεξε εκεί όλα μαζί, με αφορμή και ευκαιρία. Τη μεγάλη εβδομάδα έκανε την περίφημη δήλωση που ακούσαμε μόλις τώρα. Σας καλωσορίζουμε, να σας πούμε και χρόνια πολλά, μια που τα λέμε αυτές τις μέρες. Μέχρι χθες οι εκπομπές ήταν με καλεσμένους. Από σήμερα είναι το γνωστό musical Βαριετέ. Όπως κάθε μέρα είμαστε ζωντανά, είμαστε εδώ και είμαστε παντού. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, ο Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, ως αριστερός γνήσιος, έκανε αυτή τη δήλωση. Ο Σαμαράς, ως δεξιός γνήσιος, έκανε και αυτός μια δήλωση, ο οποίος απέδειξε ότι όχι μόνο είναι δεξιός, είναι και πάρα πολύ μερακλής. Ας κρατήσει ο καθένας μέσα του, στην καρδιά του, μια αναμένη λαμπάδα Κάικα! Που να συμβολίζει την προσδοκία για την ανάσταση και της πατρίδας μας και την αισιοδοξία για το μέλλον ολόκληρου του ελληνικού λαού. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la problème. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Ας κρατήσει ο καθένας μέσα του, στην καρδιά του, μια αναμένη λαμπάδα. Κάικα! Αναμένει κιόλας μέσα μας η λαμπάδα, είναι μερακλής ο άνθρωπος. Το έχει κάνει με κάποιο τρόπο και μέσα μας και έξω μας. Δεν ήταν βέβαια πασχαλινή λαμπάδα, αλλά ήταν όλα αυτά τα υπόλοιπα λαμπάδες, τα λες, που έχει εφαρμόσει και εφαρμόζει με πολύ μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα πια. Γιατί όπως έχετε καταλάβει, αν έχετε γυρίσει αρκετοί, που δεν το είδαμε και πολύ το πρωί στους δρόμους, αλλά από εκεί που είσαστε έχουν αρχίσει τα ξένα δημοσιεύματα, τα ελληνικά δημοσιεύματα, οι Έλληνες βουλευτές, οι ξένοι αναλυτές και οι Έλληνες αναλυτές να λένε ότι πια τα καταφέραμε, γυρίζει το κλίμα. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά, δεν τεκμηρώνεται πουθενά. Δεν έχει σημασία όμως, έχει αξία τι ακριβώς λένε αυτοί. Αυτά συζητούσαν το πρωί στο Μέγκα. Ήταν ο κύριος Μελάς των Ανεξαρτήτων, ο Δημήτρης Καμπουράκης δεν θέλει συστάσεις, ο Γιώργος Οικονομέας δεν θέλει συστάσεις. Ξαφνικά μπλεχτήκαν όλοι μαζί γιατί μιλούσαν για πάρα πολλά. Και έγινε ο εξής διάλογος. Ευτυχώς έχει περάσει μεγάλη εβδομάδα και μπορούμε να τον μεταδώσουμε. Απομακρύνετε τους ενηλίκους από τα ακουστικά, διότι ακούστηκαν λέξεις βαριές. Για να ξυπνήσουν, μπορούν να σε παρακολουθήσουν, γιατρέ μου, δηλαδή. Where is my mind? Πες μου. Τότε φεύγεις από το ένα θέμα στο άλλο. Πετάω νου σε μπουτσα. Συγγνώμη που στο λέω. Γιατί μπουτσα, δεν κάνεις λάθος. Τι είναι η μπουτσα, ρε παιδιά. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié. Une enfant de son âge. Τι είναι η μπουτσα, ρε παιδιά. Car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Τι είναι η μπουτσα, ρε παιδιά. Του εξήγησαν με κάποιο τρόπο, ο οικονομέας είναι που θέτει τα θέματα και τις ερωτήσεις, του εξήγησαν με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν κατάλαβε, θα φανεί στην πορεία, αυτά συμβαίνουν στα πρωινάδικα, στην ίδια εκπομπή πριν τεθούν τα σοβαρά ερωτήματα, τέθηκαν απαντήσεις από τον Άδωνη, χωρίς βεβαίως να τον έχει ρωτήσει κανείς, έχουν έρθει τα ευχάριστα, αυτό που λέγαμε και πριν, τελειώσαμε τα βάσανα, πάνε όλα πάρα πολύ καλά και μάλιστα είναι πια τυχερή, όχι αυτή που γενιά που ζει τώρα και έχει περάσει και λίγο δύσκολα, αλλά κυρίως οι επόμενες γενιές. Τι λέει το γνωτό, έχει σημασία αυτό. Λέει τόσο διεθνείς πιστωτές μας, λέει κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτή είναι η πιστωτές μας πια, τα ευρωπαϊκά κράτη. Λέει η Ελλάδα έκανε το δικό της μέρος συμφωνίας. Ο ελληνικός λαός έκανε τις δικές του θυσίες. Τώρα ήρθε η δική σας σειρά να κάνετε τα υπεσχημένα. Και ποια είναι τα υπεσχημένα, για να είμαστε συνεννοημένοι, είναι μετά τις γερμανικές εκλογές. Περαιτέρω κούρεμα του ελληνικού χρέους τουλάχιστον κατά 60 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει, κύριε οικονόμου, ότι είμαστε η πρώτη γενιά Ελλήνων. Μπράβο! εδώ και περίπου 100 χρόνια, η πρώτη γενιά. Μπράβο! Που θα δώσει στα παιδιά μας λιγότερο χρέος από αυτό που παρέλαβε. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Θα δώσει στα παιδιά μας λιγότερο χρέος από αυτό που παρέλαβε. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Ενώ μέχρι τώρα κάθε γενιά Ελλήνων χρέωνε τα παιδιά και τα εγγόνια της με περισσότερο χρέος. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, το ακούσαμε. Τελειώσαμε από όλα τα υπόλοιπα. Να και το χρέος θα μειωθεί βεβαίως μετά τις γερμανικές εκλογές. Στο Sky ήταν, δεν ήταν στο Μέγκα. Στο Μέγκα είχαν τις ερωτήσεις, στο Sky είχαν αυτές τις απαντήσεις του. Άδωνη τις πάρα πολύ ευχάριστες μετά το Πάσχα. Και πριν το Πάσχα έχουμε αρχίσει εμείς εδώ, τα μετράμε κάθε μέρα και τα καταγράφουμε τα ευχάριστα νέα. Κάθε μέρα υπάρχει και ένα ευχάριστο νέο. Ο Θόδωρος Πάγκαλος υπάρχει. Δεν θα κάνει τελικά το αποτεφρωτήριο. Μας στεναχώρησε πάρα πολύ γιατί τον θέλαμε να τον καμαρώσουμε και στην ιδιωτική οικονομία, όχι μόνο να την εμπνέεται και να την εφαρμόζει από άλλο μετερίζει, αλλά θα ήταν καλό και ο ίδιος να έμπλεκε λίγο με τα επιχειρηματικά. Θα τον προτιμούσαμε όλοι, άλλωστε εδώ τον προτιμήσαμε όσο ήμασταν εν ζωή, δεν θα τον προτιμούσαμε στην επόμενη φάση της ζωής. Ο Πάγκαλος λοιπόν, με αγάπη για τον Γιώργο Παπανδρέου, άλλωστε έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ, και με αγάπη γενικώς για τις ευθύνες όλων των υπολείπων. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε πολιτικός, κύριε Παντελάκη, ακόμα και ο Γιώργος Παπανδρέου, mm-hmm. με τον οποίο είχα την τύχη και την mm-hmm. ευτυχία να είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επί 2,5 χρόνια, ακόμη και αυτός δεν μπορούσε να δημιουργήσει φούσκα λέγοντας λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κάνει τα ενίκια στην πλατεία Κολονακίου να είναι διπλάσια από την 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Δεν νομίζω. Δεν γίνεται αυτό. Αυτός είναι που καθιέρωσε τα δάνεια για διακοπές. Το όχι, δάνειο Χριστουγέννων, το δάνειο αυτό. Και αυτός, και αυτός που το καθιέρωσε τα δάνεια αυτά, τα έδινε σε κάποιον. Τα έδινε σε εσάς, σε μένα, στον κύριο εδώ πέρα και σε άλλους λιγότερο διάσημους. Ναι. Έτσι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαμε αυτή τη δυνατότητα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι Έλληνες χάρη στο ευρώ ανακάλυψαν ότι μπορούν να έχουν όσα χρήματα θέλουν. Μπράβο! Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia. Dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Τώρα, εγώ δεν θέλω ούτε να σκέπτομαι την ιδέα ότι μπορεί να τυναχτούν οι πανελλαδικές στον αέρα. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι Έλληνες χάρη στο ευρώ ανακάλυψαν ότι μπορούν να έχουν όσα χρήματα θέλουν. Μπράβο! Αν κάτι έχουμε ανακαλύψει τα χρόνια του ευρώ είναι αυτό ακριβώς. Ότι οι Έλληνες μπορεί να έχουν, το ανακαλύψαμε αυτό, όσα χρήματα θέλουν κάποιοι άλλοι, όχι οι ίδιοι εμείς. Είναι θέμα αυτό. Λεπτομέρεια. Η κοπέλα που ακούστηκε στα ενδιάμεσα να λέει να ανησυχεί για τις πανελλήνιες είναι η μαθήτρια Όλγα Τρέμι, η οποία μάλλον θα δώσει εξετάσεις από ό,τι φαίνεται και την απασχολεί συνεχώς το θέμα. Το έχει και στο δελτίο κάθε βράδυ. Ο Θόδωρος Πάγκαλος τα βάζει με όλους, εκτός από τον ίδιο και τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο συνεργάστηκε. Όλοι οι άλλοι φταίνε για τα ακριβά ενίκια, για τα πολλά δάνεια, για την κατάσταση της χώρας, εκτός βεβαίως από τους ίδιους. Είναι ταλέντο αυτό να κυβερνάς 30 χρόνια από διάφορες θέσεις και να φταίνε τελικά όλοι οι άλλοι εκτός από σένα. Ούτε ο Λοβέρδος φταίει, ο οποίος Λοβέρδος διαχειρίστηκε μόνος του, όπως λέει, χρησιμοποιεί ενικό, τις τύχες αυτής της χώρας. Εφαρμόζω πιστά μία πολιτική εντολή. Εξού και το συμφωνία. Κατεβάζοντας τις ταμπέλες, πρέπει να επιδιώξουμε συγκλήσεις. Εξού και η συμφωνία. Εγώ διαχειρίστηκα τη χώρα στις πιο δύσκολες στιγμές της και τον καιρό που οι λεφτά δεν υπήρχαν. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu. Τώρα, εγώ δεν θέλω ούτε να σκέπτομαι την ιδέα ότι μπορεί να τυναχτούν οι πανελλαδικές στον αέρα. Contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris. Εγώ διαχειρίστηκα τη χώρα στις πιο δύσκολες στιγμές της και τον καιρό που οι λεφτά δεν υπήρχαν. Άρα το φαύλο παρελθόν αυτού του κομματικού συστήματος δεν με αφορά προσωπικά. Και πολύ σωστά τα λέει και έχει και δίκιο. Ποιος πιστεύει σε αυτόν τον τόπο ότι το φαύλο προσωπικό παρελθόν αυτού του συστήματος αφορά προσωπικά τον ίδιο τον Ανδρέα Λοβέρδο? Όχι, δεν είχε καμία απολύτως σχέση, γιατί το είπε, διαχειρίστηκε τη χώρα, όχι τις τύχες, τη χώρα την ίδια, σε πολύ δύσκολες στιγμές και όχι όπως οι υπόλοιποι τώρα. Στις πολύ εύκολες στιγμές, τα ευχάριστα τα έχετε μάθει με το αεροδρόμιο, το παίρνουν από τους Γερμανούς οι Καναδοί, υπάρχει ένας ΦΠΑ, κάτι εκατομμύρια, εκατοντάδες, δεν έχει πληρωθεί, δεν έχει σημασία, λεπτομέρειες, οι επενδυτές να έρχονται, άλλωστε από ό,τι άκουσα, είναι όλοι ευχαριστημένοι με την αλλαγή της επένδυσης, Οπότε δεν θα θέσει τώρα κάποιος στους νέους επενδυτές τα χρέη των παλιών να τους στεναχωρήσουμε να φύγουν και να μείνουμε χωρίς επενδυτές. Χώρα, λαός που δεν έχει επενδυτές δεν υπάρχει ως λαός και ως χώρα. Το αεροδρόμιο λέγεται Ελ Βενιζέλος, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο συνειρμός έγινε αμέσως, ψάξαμε και βρήκαμε πώς μπορούμε να σταθούμε στο ότι δόθηκε το όνομα του αεροδρομίου από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και βρήκαμε την πιο κοντινή, τον πιο κοντινό άνθρωπο που είχε την κοντινότερη σχέση, να το πούμε καλύτερα έτσι, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, και δεν είναι άλλος από την Ελένη Λουκά. Ο παππούς μου ήταν από την πιο πλούσια από αρχοντική οικογένεια. Ήταν Παναγιωτάκης το επώνυμο. Έχει αρχοντικό. Ήταν η πιο πλούσια οικογένεια. Τζερμιάδο, οροπέδιο Λασιθίου. Και ακριβώς επειδή πέθανε η γιαγιά μου, είχε πολλά παιδιά, παντρεύτηκε μετά. Ήταν δηλαδή, είναι η πρώτη αρχοντική οικογένεια της περιοχής, που λένε τα τζάκια, ξέρετε. Είχε τα μποστάνια του, είχε κήπους. Οπότε είχατε και πρίκα εσείς και οι άλλοι. Και παντρεύτηκε, έτσι. Αυτό το είχε το αποκλειστικό τέρας, που δεν ξέρει ο κόσμος τη σχέση με ένα, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ποιος? Εμείς, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Έχετε σχέση? Βέβαια. Όλοι μαζί. Παντρεύτηκαν με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μπορεί με το αεροδρόμιο, μπορεί με το πρόσωπο, τον Εθνάρχη, γιατί είχαμε και Εθνάρχη. Δεν το διευκρίνησε, το αφήνουμε κι εμείς έτσι, όπως συμβαίνει με τα μεγάλα έργα τέχνης. Ο καθένας να βάλει και να την οντική του οπτική και να συμπληρώσει ό,τι ακριβώς θέλει ως συνέχεια. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Αυτό που ακούμε την Τετάρτη του Πάσχα, όπως τη λέμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Εκεί απαντά ο Αποστόλης, σηκώνει τα τηλέφωνα και έχετε αυτή την πολυγοητευτική και χρήσιμη και γόνιμη επικοινωνία. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Μέιλ όποιος θέλει να στείλει, στέλνει στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, όχι έτσι απλά. Θα μοιράσουμε κατοστάρικα, διότι έχουν αποδώσει τα μέτρα. Είναι πολύ ικανός ο Σαμαράς, η κυβέρνησή του, ο Βενιζέλος, ο Κουβέλης κι αν είναι ικανός. Όλοι οι βουλευτές που τους στηρίζουν και ψηφίζουν. Έχει έρθει το περίφημο πλεόνασμα και έχουν αρχίσει προγραμματισμοί για να πάρουν κατοστάρικα αυτοί που πρέπει. Δεν το λέμε εμείς. Τη μοιρασιά και το μοίρασμα των κατοστάρικων το κάνει ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Περάστε, περάστε κύριε. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι τα οικονομικά του κράτους πάνε πάρα πολύ καλά. Περάστε, περάστε κύριε. Το ζήτημα είναι άλλο. Αυτό φτάνει στο λαό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει αυτό το περίσσεμα, δηλαδή τέλη του χρόνου, το κοινωνικό μέρισμα τι σημαίνει. Το πρωτογενές πλέσμα. Δεν είναι μια λέξη και είναι περιεχομένου. Πρωτογενές πλέσμα σημαίνει ότι αν πάμε όπως πάμε στα 4 δισεκατομμύρια τέλος του χρόνου, αν πάμε 3, κοινωνικό μέρισμα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, το 70% δηλαδή του πρωτογενής πλεονάσματος, θα πάει σε κοινωνικό μέρισμα. Δεν θα πάει στους έλστολους που είναι 18 χρόνια και παίρνει μια γατσάρικα. Θα δώσει δύο γατσάρικα. Περάστε! Περάστε κύριε! Θα δώσει δύο γατσάρικα. Περάστε κύριε! Περάστε! Εδώ! Να δώσει στον συνταξιούχο ένα καυσάρικο! Περάστε κύριε! Σιγά σιγά! Σιγά σιγά στα μία κύριε! Μην δημιουργείτε συνωστισμό! Διότι ο συνωστισμός φέρνει τη γρήπη! Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos! Να δώσει στον συνταξιούχο ένα καυσάρικο! Περάστε κύριε! Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région! Αυτό είναι η μαγική λέξη του 2013. Από την αυτοκρατορία των ελλημάτων, από τα 25 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο που πέραμε δανεικά για να ζήσουμε και αγύριστα, πάμε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Τι είναι η πουτσα ρε παιδιά? Είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Τι είναι η πουτσα ρε παιδιά? Κοινωνικό μέσμα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, το 70% δηλαδή του πρωτογενής πλεονάσματος, θα πάει σε κοινωνικό μέσμα, δεν θα πάει στους έλστολους που είναι 18 χρόνια και παίρνει μια γατσάρικα. Θα δώσει δύο γατσάρικα. Περάστε, περάστε κύριε. Θα δώσει δύο γατσάρικα. Περάστε κύριε, περάστε, εδώ. Να δώσει στον συνταξιούχο ένα καυσάρικο. Περάστε κύριε, σιγά σιγά, σιγά σιγά στα μία κύριε, μην βρείτε συνοστισμό, διότι ο συνοστισμός φέρνει τη γρήπη. Έτσι λοιπόν, πάρτε κατοστάρικα, ένα κατοστάρικο συνταξιούχος, δύο κατοστάρικα η ένστολη, σύμφωνα με το Γιακουμάτο, το έχει υπολογίσει χοντρικά, φαντάζομαι έχουν γίνει μελέτες, δεν λέει νούμερα στην τύχη. Αυτά θα γίνουν σε κανένα εξάμηνο, όπως είπε, στο τέλος της χρονιάς που θα έχουμε πιάσει το περίφημο πλεόνασμα, θα είναι κάτι 4 και 3 δις να είναι, τα κατοστάρικα θα έρθουν. Κάντε τα κουμάντα σας, ζοριστείτε για λίγους μήνες ακόμα και μετά έρχονται βροχή τα κατοστάρικα, σιγά σιγά ένας-ένας μόνο, μην κολλήσουμε γρήπη. Μηνύματα εδώ ακροατών. Ευχή μου λέει, αγαπητέ κτλ. Κουράστηκα λέει 90 χρόνια να ακούω Χριστός Ανέστη. Προτιμώ σήμερα να ευχηθώ από καρδιά στο βασανισμένο λαό μας. Γρήγορη κοινωνική ανάσταση με εκτίμηση Αλέκος, ο 90χρονος συνταξιούχος δημοσίου και γράφει και στο mail μάλιστα. Καλά να είστε, αλλά τόσο να ζήσετε, να δείτε την Ελλάδα να προοδεύει. Αν και στα επόμενα εξάμηνα, στο επόμενο εξάμηνο θα προοδεύσει η Ελλάδα σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, Γιακουμάτος Άδωνης και ο Economist. Από εκεί και πέρα, την ευχή δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί, αν θα έχουμε γρήγορη κοινωνική ανάσταση. Πρέπει να το θέλει κιόλας κάποιος να αναστηθεί, γιατί από ό,τι βλέπω, μεγαλύτερες προτιμήσεις έχουμε στον θάνατο. Και ένα άλλο μήνυμα, ο Πάνος, Πάσχα στην Κέρκυρα, τι όμορφο αναστάσιμο δείπνο, πολλά θαυμαστικά. Αν εξαιρέσεις τους 20 που φύλαγαν τον Δένδια στο Κορφού Παλάς, τι γελίο, Θεέ μου, συμπληρώνει με άλλα 4 θαυμαστικά. Δεν είναι γελίο. Ο κύριος Δένδιας είναι πολύτιμος για αυτή την κυβέρνηση, είναι πολύτιμος για τη χώρα και νομίζω οι 20 ήταν λίγοι που φύλαγαν το Δένδια. Άλλωστε πήγε να φάει το δείπνο του, δεν ξέρω τι ήταν, βράδυ, μεσημέρι, γεύμα, δείπνο. Λίγοι ήταν, χρειάζονται περισσότεροι να φυλάνε το Δένδια. Θυμάμαι στην προεκλογική περίοδο πέρυσι, όταν ο Χρυσοχοίδης που ήταν και υπουργός δημόσιας τάξης και έρθει στην Ηλιούπολη ως Β' Αθήνας να κάνει την ομιλία του σε 120 περίπου άτομα, ήταν 6 κλούβες. Καμιά δεκαπενταριά Δίας, δεν ξέρω και πόσοι άλλοι με πολιτικά θα υπήρχαν, για να κάνει την ομιλία. Δηλαδή, οι άνδρες της αστυνομίας ήταν περισσότεροι από αυτούς που είχαν πάει να τον ακούσουν, επειδή ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και είχε σώσει και αυτό στη χώρα. Μια που είπαμε Ηλιούπολη, θα ξέρετε ότι εκεί, και αν δεν ξέρετε, θα το μάθετε, γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα κάθε μέρα. Γιατί είναι θέμα κλίματος, τόπου και λαού. Σήμερα λοιπόν, η Ένωση Γονέων, η πολύ δραστήρια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης, δεν είναι μόνο στα χαρτιά, κάνει και έργα, μαζί με το περιοδικό Εκπαιδεύω, χωρίζεται με μία παύλα το ΕΚ από το Παιδεύω, μας προσκαλούν, σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν για εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και μαθητές με θέμα τα παιδιά μας και το διαδίκτυο, υγεία και ασφάλεια. Σήμερα λοιπόν γίνεται αυτό στις 7 το απόγευμα στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης. Θα μιλήσουν η κυρία Μπάρλου Έφη, είναι παιδοψυχίατρος, επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Νοσοκομείου Παιδών, την Αγγλαία Κυριακού. Θα μιλήσει επίσης με θέμα, η κυρία Μπάρλου, το θέμα της είναι θυσμός στο διαδίκτυο, μύθος ή πραγματικότητα. Μιλάει και η κυρία Κοντογιάννη Σοφία, μεταπτυχιακή απόφυτος τμήματος επικοινωνίας και ΜΟΜΟΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα παιδιά και νέες τεχνολογίες, ευρήματα που έχουν εντοπίσει από το διαδίκτυο. Συντονίζει ο Γιάννης Αράντης που βγάζει και το περιοδικό Εκπαιδεύω. Αυτά λοιπόν σήμερα το βράδυ, όποιος θέλει να πάει και δεν έχει τι να κάνει μετά το Πάσχα, είναι χαλαρές και γενικότερα οι ώρες. 7 ΜΟΜΟ στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης, διαδίκτυο. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα έτσι κι αλλιώς. Διαδίκτυο και παιδιά. Τι έχει μείνει μετά από αυτά? Έχει μείνει αυτό που ακούστηκε το πρωί, επειδή πολλοί δεν το πιστεύετε και εμείς τα αυτιά μας, κι όμως έτσι μιλάνε πια στα κανάλια και το θέμα είναι τι κάνει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Για να ξυπνήσουν, μπορώ να σε παρακολουθήσω, γιατρέ μου, δηλαδή, where is my mind? Πες μου. Φεύγεις από το ένα θέμα στο άλλο. Πετάω νου σε μπουτσα. Συγγνώμη που στο λέω έτσι. Τι είναι η μπουτσα, ρε παιδιά? Εδώ το ακατάλληλο της υπόθεσης είναι τα αγγλικά του Καμπουράκη. Εμείς δεν το ακούμε για το υπόλοιπο. Το where is my mind, αυτό που λέει ο Καμπουράκης, αυτό μας εκπλήσει. Γι' αυτό εγκαλούμε το ΕΣΟΥΡΟΥ να παρέμβει. Δεν μπορεί να μιλάει ο Καμπουράκης αγγλικά και να μένει η κοινωνία ήρεμη και οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς. Θέλω να ομολογήσω κάτι. Ομολόγατα. Αλλά και να πω και μια καταγγελία, έτσι. Πες την. Τόσο καιρό τα τρώγαμε με τον κύριο Πάγκαλο, παρέα. Ωραία. Από οργανισμούς, από ασφαλιστικά ταμεία, τα πάντα. Όταν ήταν να φάνε όμως από το Πασόκ, δεν μας κάνες και να τυπήσουμε κάτι, τα φάνε μόνοι τους. Μάλιστα. Έτσι. Εξαιρετικά, ευχαριστώ. Έλα μου διαμάντο, 5 μέρες 6 διακοπές, ρε. Ναι, καλά ήτανε. Λίγο να ξεπιαστούμε. Εγώ ξεκουράστηκα. Σε πιάσω. Πήγα για σπα ριλάξ και φάγαμε αρνί που είχε υποστεί σοκολατοθεραπεία. Άλλη γεύση. Σε γάμισο, άκουρε. Το Σάντα χθες έκαναν για την Φορευτική Επιτροπή εκλογές, ρε. Α, πώς πήγατε. Πάλι το Λιμπερόπουλο βγάλανε εκεί. Τι μ***α είναι ο κόσμος, ρε. Καλά κάνατε. Καλά κάνανε. Άμα είναι κάποιος ικανός, το Σαμαρά γιατί τον βγάλαμε, νομίζεις, τυχαία. Επειδή είναι ικανός. Επειδή είναι ο καλύτερος φίλος των Γερμανών και επειδή έχει για συμβούλους τους καλύτερους φίλους του ανθρώπου. Την Πρωτομαγιά, φίλε, πήγαμε στο Σύνταγμα με το Κουκουέ. Για πες. Τους γαμίσαμε την Τετάρτη την Πρωτομαγιά. Την Τετάρτη πήγατε, καλέ. Τους γαμίσαμε. Θα ακούσω ότι μεταφέρεται η αργία για χθες και πήγα σαν το μ***α μόνος μου. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα σήμερα, θέλω να σου πω κάτι, πήρα σήμερα την εφημερίδα την Ελευθεροτυπία. Ναι. Και μου λέει ο περιπέρας, γιατί παίρνεις Ελευθεροτυπία, γιατί παίρνω μια άλλη εφημερίδα. Του λέω, γιατί έχει τον Παναγκούλη. Μου λέει, ποιος είναι ο Παναγκούλης. Αυτός, μωρέ, που είναι και οδός. Ναι. Δεν του πες. Ναι. Που είναι και δρόμος. Μου λέει, ποιος είναι ο Παναγκούλης. Τον κοίταγα καλά. Λοιπόν, διάβασα ένα ωραίο ποίημα δικό του που το γράφει Ελευθεροτυπία. Και λέει, μην περπατάς πίσω μου, δεν μπορώ να σε οδηγήσω. Μην περπατάς μπροστά μου, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Περπάτα πλάι μου και γίνε φίλος μου. Τα ποίηματα του Παναγκούλη διδάσκονται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Και εδώ, άστε. Λοιπόν, και να σου πω και ένα άλλο που θα να καταλήξω μόνο, που το ξέρα πέξω εκείνο. Λοιπόν, λέει, εσείς που λησμονάτε το χθες, το λόγο που βλέπετε το σήμερα, που αδιαφορείτε για το αύριο, που έχετε χέρια μόνο για να χειροκροτάτε από όλους τους άλλους δυνατότερα, όπως πάντα, όπως κάνατε χθες, όπως θα κάνετε και αύριο, μάθετε λοιπόν ότι τους τυράννους μισώ πολύ, τόσο πολύ, όσο σχένομαι εσάς και τα γαμμένα αυτοκίνητά. Το έγραψε μετά τη μεταπολίτευση. Εγώ θα πρόσθετα και τις γαμμένες πισίνες σας και τις γαμμένες μεζονέτες σας. Αυτός ο Λοβέρδος έχει το θράσος σου, τα έκανε όλα καπέλο. Θα βγαίνει στην τηλεόραση ο αλήτης. Δεν πεθαίνουμε, λέει η γέρη, ο αλυταράς. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Άλλο αυτό. Αυτά ήταν παλιά. Ναι. Που τα έκανε μπουρδέλο. Τώρα είναι καθαρός. Ναι. Ξεκινάει από την αρχή, μια νέα κίνηση. Ναι, όταν ήταν στο διοικητή στο ΙΚΑ. Συγγνώμη, για να ξεκινήσει από την αρχή και καθαρός, ναι. Δεν πρέπει να προέρχεσαι και από καθαρούς. Ρε, π***δες. Ρε, Αποστολή, ποιος σου είπε ότι η Κατεχάκη περνά από την Ηλιούπολη. Ωραία, η Κανελοπούλου, έχεις κανένα πρόβλημα. Τε Κανελοπούλου. Ποια. Πρωτόπαπα τη λένε. Πώς. Πρωτόπαπα. Άλλη είναι η πρωτόπαπα, βρε, άσχεται. Δεν είναι, είναι μπροστά στο Δημαρχείο και μην τα πρωτοπρέπει. Μπροστά στο Δημαρχείο είναι η πρωτόπαπα. Η Κατεχάκη συνέχεια Κανελοπούλου είναι η κάθετος δρόμος. Ούτε Κανελοπούλου. Κανελοπούλου είναι κάτω. Πάντως η πρωτόπαπα δεν είναι αυτή. Η πρωτόπαπα είναι του Δημαρχείου. Η πολύ παρέα με το Καλαμούκι με έχει κάνει να ξέρω και πώς είναι ο δρόμος του Δημαρχείου, έλεος. Και δεν υπάρχει στην Ηλιούπολη, καταλάβετε το. Τι δεν υπάρχει, βρε Καραγκιόζη. Δεν υπάρχει. Σε μένα. Εγώ εσένα θα Εγώ είμαι φίλος Ηλιουπολίτη. Γέννημα θρέμα. Δεν ξέρεις ούτε τι σόβρακο φοράς. Νομίζω ότι φορά. Είμαστε η πρώτη γενιά Ελλήνων. Εδώ και περίπου 100 χρόνια, η πρώτη γενιά που θα δώσει στα παιδιά μας λιγότερο χρέος από αυτό που παρέλαβε. Μπράβο. Ο Άδωνης τα λέει αυτά, τα ευχάριστα. Εμείς εδώ και 20 μέρες είμαστε στα ευχάριστα. Έχουμε πιστεί από όλα αυτά που λένε τα κυβερνητικά στελέχη, δεν θέλαμε και πολύ. Οπότε το λέμε και σε εσάς να μοιραστούμε τη χαρά μας όπως μπορούμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, κάθε μέρα έχουμε ευχάριστα νέα. Και από το εσωτερικό και κυρίως από το εξωτερικό. Άλλη μια εκδήλωση που θα γίνει με αφορμή την αυριανή επέτειο, γιατί αύριο έχουμε 9 Μαΐου. 9 Μαΐου δεν είναι μόνο ότι μπήκαμε στην Ευρώπη, υπέγραψε ο Καραμάλης τότε που είχε φέρει εδώ το Ζισκάρντε Στεν, που ήταν σαν θερμόμετρο που τον έλεγε ο Χάρη Κλίν με την γραβάτα. Παλιότερα, κάποιες άλλες δεκαετίες, συνέβη και κάτι άλλο, νικήθηκε ο φασισμός για τα καλά στην Ευρώπη. Εκεί έκλεισε δηλαδή το θέμα. Τότε όμως, παλιά. Τέλος πάντων, με αφορμή την αυριανή επέτειο, στην Αρτέμιδα, Λούτσα, η Λαϊκή Επιτροπή, γιατί μας το έχουν στείλει λίγο χήμα, είναι εδώ η ανακοίνωση, για την εκπομπή της Ελληνοφρένειας. Λέει, από Λαϊκή Επιτροπή Αρτέμιδας κάνουν εκδήλωση με αφορμή την 9η Μαΐου. Το πολιτιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επαγγελίες από μαθητές δημοτικού, θεατρικό δρόμενο και αντιφασιστικό πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα Salty Buggy. Αυτά γίνονται την Κυριακή όμως, στις 12 Μαΐου, ώρα 6.30. Έξω από το ξενοδοχείο Μέδουσα, η Λαϊκή Επιτροπή της Αρτέμιδας τιμάει την αντιφασιστική νίκη των λαών, όπως λέμε, την αυριανή επέτειο. Εμείς θα την τιμήσουμε αύριο. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος, Παναγιώτατος για τους Θεσσαλονικείς, σεβασμιότατος για όλους τους υπόλοιπους, μιλάει από τον Άμβωνα για ένα θέμα του Ευαγγελίου, διότι τα κηρύγματα των ιεραρχών από του Άμβωνος, όπως λέμε, υποτίθεται είναι η επεξήγηση του Ευαγγελίου που είχε ακουστεί λίγο νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει θεολογικά θέματα, θέματα πίστης, τέτοια ακριβώς θέματα. Θα ακούσουμε ένα τέτοιο θέμα, όπως το είπε από του Άμβωνος, όπως λέμε, ο Άνθιμος. Πρόεδρος και διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος είναι ο κύριος Προβόπουλος, τον οποίον έχω γνωρίσει, τον οποίον εκτιμώ, τον οποίον θαυμάζω για την αντοχή του που χειρίζεται όλα αυτά τα θέματα. Το λέγω αυτό δημοσία. Αλλά όμως δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπε. Ακούστε το. Έτσι το διάβασα, όχι σε μια εφημερίδα, σε πολλές. Αν μια τράπεζα θα λέγεται αμερικανική ή γερμανική ή γαλλική ή ιταλική, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει οι τράπεζες να έχουν λεφτά για να μπορεί να κυκλοφορεί το χρήμα. Όχι. Εμείς δεν συμφωνούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει με βάση την εθνική μας φιλοτιμία οι τράπεζές μας ας έχουν λεφτά με τη μέρημνα των αρμοδίων και τη δική μας τήρηση αυτών που επιβάλλουν οι νόμοι στο κράτος, αλλά μας ενδιαφέρουν οι τράπεζές μας αυτές όσες είναι, που είναι σήμερα οι επικρατέστερες και η Εθνική και η Πειραιώς και η Eurobank και η Αλφα και υπάρχουν κι άλλες που είναι δευτερότερες. Αυτές οι τράπεζες ας έχουν χρήματα, αλλά θέλουμε να είναι ελληνικές. Αυτό το ορίζει προφανώς το Ευαγγέλιο. Μόλις ακούσαμε το λόγο του Ευαγγελίου, ότι η Eurobank, η Αλφα, η Εθνική, ποιες άλλες, δευτερότερες, να μείνουν ελληνικές. Αυτό ακριβώς είναι ένα θέμα το οποίο το είχαν πιάσει και ευαγγελιστές, αλλά όχι τόσο αναλυτικά όσο το πιάνει τώρα εδώ Άνθιμος. Ακούσαμε την άποψη της επίσημης εκκλησίας. Κυριακή έγινε αυτό, πριν 2-3 Κυριακές. Είναι παλιότερο. Απλά μας το θύμισε μια Κροάτρια που υπάρχει μέσα στο λαό που ακολουθεί τώρα. Και καταφύγαμε και σε αυτό, να ξέρουμε ακριβώς τι λέει το Ευαγγέλιο για τις ονομασίες των τραπεζών. Περιμένουμε τώρα σε επόμενο κήρυγμα να μας πει ακριβώς, να μας αναλύσει τι λέει το Ευαγγέλιο και για τα ψηλά γράμματα, τα οποία νομίζω αφορούν περισσότερο τους πιστούς. Ναι. Ναι, ας τον κύριο Μαλαμάτη θα ήθελα. Τον κύριο. Μαλαμάτη, Νίκο. Α, δεν είναι εδώ. Είναι η σύζυγός του, να σας δώσω τη σύζυγό του. Είναι η Μαλαμάτη Τίνα. Η Μαλαματίνα. Τι θέλετε. Χωρατό, δεν ξέρω αν το πιάσατε. Ναι. Α, και δεν σας άρεσε κιόλας, μάλιστα. Καλά, τι να πω, μισό λεπτό, τότε θα προσπαθήσω ξανά. Έχω ένα πρόβλημα, ρε φιλαράκι. Α. Προχθές είχε ένα πρόβλημα η γυναίκα μου, πάση περιπτώσει, και έκανε μετάγγιση αίματος. Και σηκώνεται κάθε πρωί τώρα που τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, βγάζει τη σημαία στο μπαλκόνι το βράδυ. Ωραία, πού την πήγες, γενικό κρατικό. Ναι. Τι μαλάκας. Πας καλά. Την άλλη εβδομάδα θα τη δεις κουρούπα. Εν τω μεταξύ, κουρούπα και θα μιλάει σκυλίσια. Φοράει δερμάτινα εσώρουχα και με κυνηγάει με το μαστίγιο να με δει. Δεν κακό αυτό. Όχι. Το καλό είναι ότι με το αίμα που έβαλε, σίγουρα τώρα θα τη αρέσουν οι άντρες. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου και εσένα. Πώς είσαι σήμερα. Άσε που να στα λέω πώς είμαι σήμερα. Μην τα ρωτάς. Έφαγα το αρνί, δεν ξέρω το αρνί, πρέπει να ήταν ελληνικό. Ναι. Ναι. Νιώθω πολύ κοντάρι σημαίας. Λοιπόν, άσε. Σίγουρα ήταν ελληνικό. Σήμερα το πρωί μπήκα σε ένα φούρνο να ψωνίσω. Και πρέπει να έφαγα και αυγά από Ελληνίδες κότες. Κάτι δημότησης Αθηναίων. Ναι, και νιώθω πολύ. Δηλαδή το DNA μου έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Λοιπόν, μπήκα σε ένα φούρνο να ψωνίσω σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη και είχα βγάλει εκεί ένα νέο προϊόν. Ρώτησα τι ήταν. Ψωμί με σουσάμι, όπως είναι μπουγάτσα με τυρί. Μπουγάτσα, ναι. Τι ήταν, μπουγάτσα με τι. Με τι, πάει το μυαλό σου. Ναι, με τι. Με σοκολάτα. Μπουγάτσα με το κρουασάν. Το κρουασάν, το είπανε μπουγάτσα με σοκολάτα. Όχι, δεν είναι κρουασάν. Τι. Αυτός που το έφτιαξε το ονόμασε μπουγάτσα με σοκολάτα. Τους πρώην δημαρχαίους εκεί πέρα πώς τους λένε. Α, δεν έχω ακούσει κάτι ιδιαίτερο. Μπουγάτσα με μίζα. Ναι. Ε, τους πρώην ομαρχαίους, το ίδιο. Το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Έχω και κάτι άλλο να σου πω. Τι. Ε, λόγω της κατάνοιξης της μεγάλης εβδομάδας που διανύουμε. Δεν διανύουμε, πέρασε, χαρά μου, δεν κατάλαβες. Η μεγάλη εβδομάδα πέρασε. Αφού είμαστε τώρα Τετάρτη του Πάσχα, τα είπαμε αυτά. Πέρασε, ναι, το ξέχασα. Ε, και το ξέχασα, λοιπόν. Εκτός και αν, εκτός και αν είσαι καθολικιά, είσαι καθολικιά. Όχι. Να στείλω καραφλά. Θες να στείλω καραφλά. Αν και αυτά από ό,τι έχω καταλάβει, της εκκλησίας πολύ δεν είναι. Το πουλάνε λίγο γιατί έχει πέραση. Ναι. Αλλά μπορεί να με σου στείλω καραφλά, μπορεί να σου στείλω μακριμάλικα ξανθοπά αγόρια, τραγουδιστές. Να στείλω Γαϊτάνο. Θες μωρή να στείλω Γαϊτάνο. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Που τα συνδυάζει και τα δύο, και το χρυσαυγίτικο και το εκκλησιαστικό. Ναι, ναι, τα συνδυάζει όλα. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Άμφιμος από Άμβωνος πριν από λίγες ημέρες είπε ότι αν πτωχεύσουν οι τράπεζες, θα πτωχεύσει η χώρα. Και κάλεσε όλο το λαό να συνεισφέρει με ό,τι μπορεί ο καθένας για να σωθεί η Εθνική Τράπεζα. Αλλά απέκυψε. Τον Άμφιμο πώς το λένε, Μπουγάτσα με χρυσό. Ναι, ναι. Μάλλον. Ναι. Χρυσό. Απέκυψε όμως να πει ότι η Εθνική Τράπεζα. Ή Μπουγάτσα με πουλί της Χούντας. Και αυτό. Mm. Και αυτό πάει. Για πες τώρα. Απέκυψε όμως να πει ότι η Εκκλησία είναι μεγαλομέτοχος της Εθνικής αφού διαθέτει 15 εκατομμύρια μετοχές. Άντε, ρε, καλή επανάσταση. Μισό, καλέ, μισό λεπτό. Έχουν μια περιουσία να το διαχειριστούν. Τι θες να τη χάσουνε. Άμα τη χάναν την περιουσία, μετά θα λέγατε που τα ξοδέψαν τα λεφτά. Έτσι, ενώ τα επενδύουν στις τράπεζες που είναι εκεί. Σωστό. Έχεις αντίρρηση. Έχεις αντίρρηση. Και πρέπει να συνεισφέρει όλος ο κόσμος για να σου φύγουν οι τράπεζες. Ναι, ναι, πρέπει, δεν πρέπει. Θέλει, δεν θέλει, θα συνεισφέρει. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Την Ευδοκία θα ήθελα. Την Ευδοκία. Ναι. Τρεν, τερερερερερερεν, τερερεν, ίδια. Τρεν, τερερερερερερεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, παρακαλώ. Τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, ναι. Με συγχωρείτε, τι είναι εκεί. Η Ευδοκία. Τρεν, τερερερερερεν, Ευδοκία λέγεται. Ευδοκία. Έχω και καηξή αν θέλετε. Κοινωνικό μέσμα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, το 70% λέει, του πρωτογενούς πλεονάσματος, θα πάει σε κοινωνικό μέσμα. Δεν θα πάει στους έλστολους που είναι 18 χρόνια και παίρνουν μια γατσάρικα. Θα δώσει δύο γατσάρικα. Περάστε! Περάστε, κύριε! Θα δώσει δύο γατσάρικα. Περάστε, κύριε! Περάστε! Εδώ! Να δώσει στον συνταξίχο ένα γατσάρικο. Περάστε, κύριε! Σιγά-σιγά! Σιγά-σιγά στα μία, κύριε! Μην βρείτε συνοστισμό! Διότι ο συνοστισμός φέρνει τη γρήπη. Σιφουνάκης Γαλινός. Ήδη πρικών νεοτερισμοί. Θα μπορούσε να ήταν. Δεν είναι όμως. Είναι δύο ονόματα. Ο ένας από τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος από το Πασόκ. Βουλευτές της Λέσβου. Βρέθηκαν τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Και αντάλλαξαν με πολύ ωραίο τρόπο, όπως αρμόζει. Τι αντάλλαξαν. Όχι λόγια βαριά. Αντάλλαξαν επιχειρήματα. Έτσι ακριβώς όπως έχουμε μάθει οι Έλληνες να συζητάμε. Πόσο μάλλον που και οι δύο από διαφορετικές. Οπτικές και με διαφορετικές μάλλον οπτικές από διαφορετικά μετερίζια στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Είναι ντροπή σου. Να είσαι άντρα. Είσαι κότα. Σε μένα τα λες όλα. Είσαι κότα. Σε μένα. Είσαι κότα. Ντροπή σου. Δεν τρέπεσαι. Είναι γελία. Γελία. Γελίος είσαι εσύ. Γελίος είσαι εσύ, ρε σακλαμάρα. Δεν τρέπεσαι. Γελίος είσαι εσύ. Γελία. Εμένα θα πεις γελίο. Θα φας αγωγή. Είσαι ντροπή σου. Είναι ντροπή σου. Να είσαι άντρα. Ποιο το είπε αυτό. Να είσαι άντρα. Εμένα τα λες αυτά. Είσαι κότα. Σε μένα τα λες όλα. Είσαι κότα. Κότα είναι όλοι αυτοί που σκέφτονται. Προσωπικά ρε ντροπή σου. Έχει κάνει αγωγή. Δεν τρέπεσαι προσωπικά να βάζει εδώ που είναι ψέματα. Κοίταξε. Σταμάτα. Έπρεπε να με βλέπεις. Έχετε διαλύσει την Ελλάδα. Και να σκύβεις. Έχετε διαλύσει προσωπικά και να σκύβεις. Έχετε διαλύσει την Ελλάδα. Και συνεχίστηκε έτσι η ανταλλαγή επιχειρημάτων, πολύ γόνιμη για τον τηλεθεατή, τυχερή Μυτιλινή που τα βλέπουν αυτά. Τα είδαμε και εμείς εδώ βέβαια στην Αθήνα. Είναι ωραίο που ο Σιφουνάκης είναι όρθιος όλα αυτά. Έχει πάει πάνω από το Γαλινό και του λέει είσαι κότα και λέει ο άλλος σε μένα το λες αυτό. Σε σένα το λέω αυτό. Και τελειώνει και ο διάλογος. Δεν ούτε διαψεύδει, ούτε λέει γιατί με είπες κότα, τίποτα. Συνεχίζεται κανονικά, είσαι γελίος και όλα τα υπόλοιπα. Το ωραίο είναι ότι στο τέλος που καταλήγουν ότι έχετε διαλύσει την Ελλάδα, είπε ο δεξιός βουλευτής προς τον Πασόκο. Βουλευτή, ότι έχετε εσείς διαλύσει την Ελλάδα, αλλά όλοι μαζί την κάνουμε τι ακριβώς τώρα με την κότα και τον γελίο. Λεπτομέρειες, αυτά συνέβησαν τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, τα έχουμε περάσει αυτά, πήγαμε αλλού. Στο αλλού έχουμε τον Γιακουμάτο που κάθεται παραμένει και είναι ένας αγρότης από την άλλη άκρη, όχι της τηλεφωνικής γραμμής, του Link, το οποίος όμως ακούει τι κρυφά ψιθυρίζει ο Γιακουμάτος. Αγαπητοί, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας. Καλά κουράγια, καλές δουλειές, καλά κέρδη. Καλό κουράγιο και με την οικογένεια εκεί, γιατί όταν κάνεις παιδιά... Δεν υπάρχει κέρδη. θα έρθουν σιγά σιγά. Και η επιβίωση είναι θέμα επιβίωσης, κυρία Τσεπανίου. Να είναι τουλάχιστον σε καλό επίπεδο η ζωή. Μην γίνουμε τίποτα κλεφτρόνια, ούτε κλεφτρόνια θέλουμε να γίνουμε, ούτε απατεώνες σαν αυτούς εκεί κάτω, τους 300. Τώρα έχω και τρεις εδώ. Να σας πω, έχω και τρεις εδώ στο στούντιο. Μην τους λέτε έτσι. Δεν μπορώ να πάω στο τραπέζι. Κυρία Τσεπανίδου, ας έρθουν να δουν εδώ πώς είναι η κατάσταση. Ζουν στη Χλυδή εκεί και όλα στα καλά και στα ωραία. Και εντάξει είμαστε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Λοιπόν, με αυτά... Άντε ρε Καραγκιόζη. Μην αρχίζουμε. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, όλοι τις βιώνουμε, σε άλλος λίγο, άλλος περισσότερο, αλλά να το κρατήσουμε σε μια αξιοπρέπεια. Λοιπόν, σας έχει πιάσει όλους τώρα. Ο άνθρωπος, γιατί έκανε λάθος. Υπό την ΣΥΡΙΖΑ. Υπό την ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρενέβη, αλλά έκανε λάθος. Έτσι. Ο Γιακουμάντος είπε Καραγκιόζη τον Αγρότη. Ο Αγρότης άκουσε το Καραγκιόζη, αλλά νόμιζε ότι το λέει κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσπάθησε ο άλλος του ΣΥΡΙΖΑ να πει: δεν είπαμε εμείς Καραγκιόζη τον Αγρότη, αλλά το είπε ο Γιακουμάντος. Το γνωστό μπέρδεμα που συμβαίνει συνήθως. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί βεβαίως ο λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Και στις 3 στο ενικός.gr, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε. Το θέμα είναι ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς. Και επίκαιρο μετά και τις τελευταίες εξελίξεις που η Ελλάδα το έχει πάρει μάλλον από ό,τι φαίνεται πιο σοβαρά, γερμανικές αποζημιώσεις. 3 η ώρα συντονίζεστε στο Νικόλ.gr και παρακολουθείτε, όπως έχουμε μάθει, τις εκπομπές που κάνει ο Νίκος Χατζη Νικόλαου. Αυτή τη φορά μεσημέρι όμως. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά. Γεια σας. Αγάπη μου, γιατί άργησες? Έκανα κάτι άλλο. Πάρα λίγο να μου τελειώσει η μπαταρία. Α, τι είμαι, δονητή και εσύ, τι να κάνεις. Έχω πάρει τις 3 φορές γλυκέ μου και μόνο τη μία με έχεις βγάλει, αλλά δεν με πειράζει εμένα, εγώ πάντα θα σ' αγαπάω. Το Βορυδάκι τι λέει, ρε, το Βορυδάκι, θα κάνουμε κομμουνισμό? Ναι, μωρέ, το τρώει λαιμός του για κονσέρβα. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Να κάνουμε κομμουνισμό. Ναι, ναι, ναι. Αν θεωρούει αυτό που είχε γίνει εδώ από πάνω κομμουνισμό, έχει μεγάλο λάθος. Αλλά αυτό που είχε γίνει εδώ από πάνω, εκεί μας πάνε αυτοί. Πού είναι η ελεύθερη οικονομία τους, Βορυδάκι? Έγινε και ο Βορύδης πολιτικός. Πες μου σήμερα ότι άκουγες Βήμα FM. Όχι, φίλε. Λοιπόν, είχε συνέντευξη στον Μπάγκαλο, ο οποίος είχε πάει το Χοντροβούβαλο και τους είχε πάει και 4 κρασιά από τα δικά του, από την επισκοπή που τα λέει. Αυτά τι είναι, για να μεταλάβουν πριν τους κάψει? Τι κρασιά ήταν αυτά? Όχι, τα πήγε δέρα, ρε παιδάκι μου, 4 κρασιά και τα έκανα. Πάει και θώρα, είναι... πολύ κυμπάρης ο Μπάγκαλος. Θα μπορούσε να μας ρωτήσει όμως, έτσι κι αλλιώς με δικά του λεφτά δεν τα πήρε. Άκου να δεις. Να μας ρωτήσει αν συμφωνούμε σε αυτό το δώρο. Ο εκφωνητής λέει και ο παρουσιαστής, οι 4 που θα στείλουν SMS θα πάρουν από ένα μπουκάλι κρασί. Και λέει ο Χοντρός, τι να το κάνουμε, λέει το ένα μπουκάλι, σε ένα κροατή λέει και τα 4. Έτσι. Μην είναι πολύ μετά και τα πιούν όλοι μαζί. Ένας να τα πιει και μόνος του. Ξέρει ο Πάγκαλος από μοναχικό φαγοπότη. Γραφείο έχει ο Πάγκαλος πολιτικό? Έχει, πώς δεν έχει. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και να πεις σαν φάρσα ότι κέρδισε το κρασί, να γελάσουμε. Έρχεται το Πάσχα, έρχεται το Πάσχα. Για το, ναι, για την επόμενη Παρασκευή. Σε πήρε το Πάσχα, είναι πολύ φρίσκο. Αφού τα κομμούνια είναι στάθεοι, τώρα σου το Πάσχα. Μιλάμε για συστήρους Ευρωπαϊκού Νότου και τα λοιπά και τα λοιπά και πρόβλημα πολιτικό, οικονομικό και με κοινωνικές διαστάσεις. Γιατί βρεθούμε στην Ελλάδα, αφού πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο ηγέτη, ο οποίος μπορεί να συσπηρώσει όλες αυτές τις χώρες? Α, μάλιστα. Δεν μπορούσε ότι έχει χώρες στο μυαλό. Έχεις πρόταση? Έλα, έχω. Έλα, θέλω να είσαι λίγο ομαδικό, θα παίξουμε μπαλίτσα παρέα. Γαπ. Έτσι, αφού είσαι καυτός, αφού μου αρέσεις. Θα μας σώσει ο άνθρωπος. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα. Σωστό, όπως Ελλάδα. Θα σώσει και τους άλλους όπως Ελλάδα. Θα τους σώσει όλους. Δηλαδή, μόνο να καταλάβεις, το Παρίσι θα γίνει παραθαλάσσιο. Η Μεσόγειος θα φτάσει μέχρι το Παρίσι, θα το βουλιάξει όλο αυτό το κομμάτι. Α, εκεί θα βουλιάξει, δεν θα αλλάξει όπως εδώ. Εδώ αλλάξαμε, δεν βουλιάξαμε. Αποστόλη, γεια. Γεια. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα πατριωτάκια μας, τους ευγιώτες. Ευγιώτες? Ναι, ναι. Αν νομίζω στους ιδιώτες. Ποιος? Λέγε, εγώ, τι ποιος? Ποιος μωρό μου, ποιος, εγώ. Ποιος μωρό μου, ποιος. Λοιπόν. Ποιος έχει πυλημένη και στα χιλίδα κομμένη. Και στα χιλίδα κομμένη. Ποιος έχει πυλημένη. Είμαι επηρεασμένος ακόμα από το Πάσχα, κατάλαβες, ε? Τι? Κρατάει το νησιώτικο μέσα μου. Ναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, θέλω να τους πω, μην ακούσω κανένα να διαμαρτύρεται, Γιατί, και εγώ δεν ξέρω τι έχει να. Όχι βέβαια ότι δεν του τα έχω πει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια ψηφίζανε το Πασόκ. Το οποίο ο Πασόκ τη έκλεισε όλα τα εργοστάσια, να φάνε δεν έχουν. Έχουν μονάχα τα πανό στη Χαλκίδα. Καλώς ήρθατε στο νομό των ανέργων. Και τώρα πάνε και μου ψηφίζουν, λες και δεν ξέρανε τόσα χρόνια. Πήγανε, ψηφίσανε το Μαρκόπουλο. Ποιο ήταν ο Μαρκόπουλο? Το δεξί χέρι του Σαμαρά. Και το, πώς το λένε, τον Κυρίκογλου. Άλλη ιστορία. Δικό σα και ο Κυρίκογλου. Και να μην μιλάνε καθόλου. Γιατί έναν δρόμο και αυτόν δεν τον έχουν κάνει καν, δεν είναι νόμιμος. Η μόμα τους τον έφτιαξε. Γι' αυτό να τον βουλώσουν και να κάτσουν εκεί στη φτώχεια τους και στην πείνα τους. Αυτό έχω να τους πω. Ακούω το Βενιζέλο να λέει ευτυχώς που είναι η Τρόικα, γιατί αλλιώς θα είχαμε εξοκύλει. Ποιος θα είχε εξοκύλει, ο λαός ή αυτοί που κυβερνάνε? Εάν λοιπόν αυτός ρέπει. Ω, δεν είπε αυτό. Ευτυχώς που έχουμε την Τρόικα, αλλιώς θα είχαμε πατσοκύλει. Έτσι είναι. Αυτό. Γιατί τρώγαμε πριν, δεν ξέραμε πού να σταματήσουμε. Είχαμε πολλά να φάμε. Υπήρχαν λεφτά και τρώγαμε. Με αποτέλεσμα να κάνουμε πατσοκύλει. Τώρα που ήρθε η Τρόικα, θα βγαίνουμε στις παραλίες fit, στεγνοί, σαν μπαξιμάδι όλοι. Περάστε! Περάστε, κύριε! Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι τα οικονομικά του κράτους πάνε πάρα πολύ καλά. Περάστε! Περάστε, κύριε! Το ζήτημα είναι άλλο. Αυτό φτάνει στο λαό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει αυτό το περίσσεμα, δηλαδή τέλη του χρόνου, το κοινωνικό μέρισμα τι σημαίνει. Πρωτογενές πλάσμα. Δεν είναι μια λέξη καινού περιεχομένου. Πρωτογενές πλάσμα σημαίνει ότι αν πάμε όπως πάμε στα 4 δισεκατομμύρια τέλος του χρόνου, αν πάμε 3, κοινωνικό μέρισμα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, το 70% δηλαδή του πρωτογενής πλεονάσματος, θα πάει σε κοινωνικό μέρισμα. Δηλαδή θα πάει στους έλστολους, που είναι 18 χρόνια και παίρνει 9 γατσάρικα. Θα δώσει 2 γατσάρικα. Περάστε! Περάστε, κύριε! Θα δώσει 2 γατσάρικα. Περάστε, κύριε! Περάστε! Εδώ! Να δώσει στον συνταξίχο 1 γατσάρικο. Περάστε, κύριε! Σιγά-σιγά στα μία, κύριε, μην δημιουργείτε συνωστισμό, διότι ο συνωστισμό φέρνει τη γρήπη. Να δώσει στον συνταξίχο 1 γατσάρικο. Περάστε, κύριε! Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Αυτό είναι η μαγική λέξη του 2013. Από την αυτοκρατορία των ελλημάτων, από τα 25 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο που πέραμε δανεικά για να ζήσουμε και αγύριστα, πάμε στο πρωτογενές πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Τι είναι η πουτσα, ρε παιδιά? Είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Τι είναι η πουτσα, ρε παιδιά?